kustutatud tuledega laeval, mis varjunad palvel laevade vahel. Hilis ja tähtid täis olid taevas, passi suured valgusfooride vahel. Siin autode punased tavatuned, soojendavad pimendust püüavad. Läbi ööbel, kui on kustutatud tuled, halogeen reklaamid sulle hüüavad. Siin oli pärk järsku tuulevaikuses, kaugel sõjast, mida peeti üle mere. Siin ükski pommel on nendega kaikudes, lennuki mürin ei pand tarretama vere. Maailma ajalo raud maastiku taga, me peame avitult ja tarbetult ootma sõnumeid võitude ja kaotustega. Me peame ajalehte lugedes lootma. Siit rindele saadeti ka huriliha, kohta, mida kaardile ei osad seada. Surid kuulekalt, ei tekinud neist viha, mille eest nad surid, nad ei saanudki teada. Keegi seal on jõudnud ära tundmisele, et seda kaotatud on siiski kõrmal vaatel. Nüüd näge siin viimasele taplusele, kõlavate võidu hõisete saatel. See varisõda teis pool okeani laotus, nähtamatute haavatutega on jõudmas lõpule, kuid miski märgib kaotus. Alles jäänud vaid varju meiega, neist lahti ei saa, neist lahti ei saa, neist lahti ei saa, neist lahti ei saa, ei saa. Pilve lõhkujad kiiskavad kuvaludel, kuid tulevase sõjas sõdurid, kuid neis sõja varjud pole kadunud, nad on jalgel rauas südameina tina sõdureis. Neist lahti ei saa, neist lahti ei saa, neist lahti ei saa.